राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल एक संवत 2051 तदनुसार 10 जून 1994 को प्रातः 8:30 गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मेरी बातों से लोग समझते हैं कि सब में भगवान की भावना करो, सब भगवान है ऐसा मानो, ऐसा स्वीकार करो। बात ठीक है, मैं यही बात कहता हूँ, पर इसका अर्थ ये नहीं है। भगवान की जगह है संसार को जो स्वीकार कर लिया है, मान लिया है, गलती करी है, इस गलती को मिटाओ। मानो भगवान की भावना करके भगवान को प्राप्त करो, ये बात भी ठीक है, पर असली बात ये नहीं है। असली बात है कि भगवान की जगह हमने संसार को सत्ता दे दी है, ये करी है गलती, इस गलती का सुधार करना है। ये है नहीं और परमात्मा है, क्या पता। बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, सबके अनुभव की बात, कि जो दिख रहा है संसार, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। देखना है, सुनना है, मन में विचार करना है, तो क्या है, मोह मूल परमार्थ है नहीं, सत्ता है नहीं संसार की। अपने प्रत्यक्ष आप हम सब बालक थे, उसे बड़े हो गए, तो बड़े किस दिन हुए, सदा ही होता, सदा ही गोदी में पड़ा पड़ा बालक बड़ा हो जाता है। तो एक दिन में होता है कि एक महीने में कि एक वर्ष में होता है, प्रत्येक क्षण में बदलता है। तो प्रत्येक क्षण में बदलता है, वो सच्चा कहाँ है। इसको सच्चा मान करके और इससे वृत्ति को हटाना, विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार के सजातीय वृत्तियों का प्रभाव बनाना, ये असत को आदर देना है। क्योंकि जिसको हटाते हैं वो है ना, झाड़ू दिया जाए तो कूड़ा कट कर करकट है, इसको सत्ता मान करके झाड़ू दिया जाता है। तो विजातीय वृत्तियां है, ये दृढ़ता होती है, दृढ़ता हटाने से बड़ी ये गुत्थी है, ये गहरी जो ठीक करते हैं, जो अधिक अधिक उलझा है, अधिक अधिक उलझे। जैसे दलबल दल में पाप रुक जाता है तो जो हलाते हैं निकलते होते उसमें गहरे धसते चले जाते हैं। ऐसे उपाय करते हैं, महीनों और वर्षों बीत गए फिर भी स्थिति नहीं होती, कारण क्या है? हम जो उद्योग करते हैं उससे विपरीत भावना दृढ़ होती है। विजातीय वृत्तियों को हटाना है तो विजातीय वृत्तियां है ये सत्ता है तब ना हटाते हो। अगर उनकी सत्ता ही नहीं तो क्या हटाओगे? और वृत्तियों को हटाओ, वृत्तियों को लगाओ तो वृत्तियों से अतीत तत्व है, वृत्ति का विषय नहीं है तत्व। और असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती ये सिद्धांत है। असत के द्वारा सत की प्राप्ति कैसे होगी? वृत्तियां सब नाशवान है, असत है। कोई भी वृत्ति हरदम रहती है क्या? पारमार्थिक हो चाहे व्यवहारिक हो चाहे सांसारिक हो, कोई वृत्ति भी स्थिर रहती है? कभी रही है? उस वृत्ति के द्वारा परमात्म तत्व को कैसे प्राप्त कर लोगे? शिक्षा यही मिलती है, पुस्तकें ऐसी ही मिलती है, उपदेश ऐसा ही मिलता है, उद्योग ऐसा ही करते हैं, और वर्षों तक प्राप्ति नहीं हुई फिर भी उसी का ही आग्रह है। दूसरी बात कोई कहे तो कि ये अनजान है, जानता नहीं है। अब उसी बात अनजान आदमी बात कौन माने? आप थोड़ा विचार करो, अन्यथा कृपा करो, थोड़ा सोचो। परमात्मा तो है और संसार नहीं है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि में, करोड़ों ग्रंथों ने जो बात कही वो मैं आधे श्लोक में कहता हूँ। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म नापर। तो जगत मिथ्या है, प्रकृति प्रकृति का कार्य ये निरंतर बदलता है, कभी इसमें स्थायीपना हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। तो इसकी तो उपेक्षा करनी चाहिए, इसको हटाने की चेष्टा करना सत्ता देना है, इसको महत्व देना है, इसकी उपेक्षा उदासीनता। तो उदासीनता करने से आपसे उपेक्षा आप हट जाएगी, तो हट तो रही है। अपने क्यों उसको आदर दें, क्यों उनको महत्ता दें? स्वतः निवृत्त हो रही है, स्वतः संसार मात्र की निवृत्ति स्वतः हो रही है। हमारे देखते देखते यहाँ जंगल था, हम गीता भवन से आते थे, यहाँ रास्ता था, उसे भय लगता था। दोनों तरफ वृक्षावली थी, बरसात का समय, अंधेरा रात्रि का, 10 बजे तक सत्संग करके जाते भर नीचे वहां रहते थे। तो यहाँ चलते थे तो एक दिन की बात याद है मेरे को, अंधेरा खूब, वर्षा छाई हुई, बदल गहरे छाए हुए, तारों का भी प्रकाश नहीं था, थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही थी, बिजली चमकता वहां तक दिख जाता, तो वहां तक तो जल्दी जल्दी चले जाते, उससे आगे धीरे धीरे चलते, फिर बिजली चमकती पता लग जाता। ऐसा अंधेरा था वहां, ये वृक्ष बड़े बड़े हो गए, इतने से पेड़ हो गए, सब जंगल वहां कर दिया गया और ये मकान बना दिए गए। तो हरदम बदलता है संसार, शहरों को देख लो, गांवों को देख लो, घरों को देख लो, व्यक्तियों को देख लो, वस्तुओं को देख लो, सब बदल रहा है। अब बदल रहा है, नित्य जा रहा है, उनको सत्ता दे करके उनके सहारे से परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जची हुई है पुस्तकों में, यही है उपदेश, ऐसा ही मिलता है। परंतु ये विचार नहीं करते कि भाई यहाँ ये तो सब बदलने वाला है, वृत्तियां भी बदलने वाली है, इनका त्याग असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, असत के त्याग से सत की प्राप्ति स्वतः होती है, स्वाभाविक सत्य रहेगा। तो संसार की सत्ता को आदर नहीं देना, व्यवहार करने में व्यक्तियों को आदर दो, उनको सुख पहुंचाओ, सब कुछ करो, परंतु हृदय में इनकी सत्ता को दृढ़ मत करो। इससे अपना पिंड छुड़ाओ, इससे अपने को ऊंचे उठाओ। कैसे उठाओ? बचपन से देकर आज दिन तक आप वही हो, शरीर और संसार का अभाव हो गया, परंतु अपना भी अभाव आपके समझ में आता है? अपने स्वयं का अभाव हुआ नहीं तो आपका भाव नित्य है, तुझे सब चीजों का अभाव हुआ तो जो क्षण भंगुर अनित्य है। अंत बनते ही नहीं देहा नित्य से होता शरीर यहाँ अनाश न अप्रमेय से, वो अनाश है अप्रमेय है। विनाशम अव्यय, उस अविनाशी का कोई विनाश करता कर सकता नहीं। और ये अंत बनते ही मैं देहा, देह अंत वाले हैं, ये तो अंत वाले हैं। जैसे धनवान के पास में धन के सिवाय और क्या विशेषता है, ऐसे संसार अंतवान है, अंत वाला है, तो अंत गए। इसके अभाव के सिवाय संसार के पास में कोई द्रव्य है ही नहीं, अंत वाला है। जैसे धन वाला होता है तो अंत ही खत्मा ही है इसका, इसका तो अंत ही है, खत्मा ही है, खत्म है। तो इससे उदासीन हो जाओ, न राग करो न द्वेष करो। इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो, तयोर न भस्मागत से तो यसे परिपंथिन हो। प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष व्यवस्थित है, अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख दाने देने वाले इसमें ठीक व्यवस्था से है। तयोर न भस्मागत है, भस्म नहीं हुआ, क्यों तो यसे परिपंथिन है, तुम्हारा शत्रु है। तो संसार से द्वेष करो, पंद्रह से राग करो, तो दोनों शत्रु राग और द्वेष। भागवत में संकादिका में ब्रह्मा जी से पूछा, हंस गीता उसका नाम, एकादश स्कंद प्रकरण है, 13वां अध्याय 14वां अध्याय है, देख लेना कोई थोड़ा फर्क हो जाए। तो वह शनकादिकों ने ब्रह्मा जी से जाकर पूछा, शनकादिक चार भाई हैं, वे देखत बालक बहु कालीना, सृष्टि के आदि में प्रकट हुए, देखने में 5 वर्ष के बालक, नागड़िया बाबा छोटा छोटा सा ऐसा। उन चार ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, कहते महाराज मन तो गुणों में फंस गया, गुण मन में आकर बस गए, मन संसार में मन फंस गया, मन में संसार बस गया, मन तो संसार में फंस गया और संसार मन में बस गया, अब इनको कैसे निकाले? तो ब्रह्मा जी चुप हो गए, क्योंकि वे तो संसार रचना में लगे हुए थे, काम धंधे में, रचना में कर्म थी बताया हुआ, उत्तर नहीं आया। तो भगवान को याद किए, भगवान याद किए करते ही हंस रूप से आए, ब्रह्मा जी का वाहन हंस है, वो हंस बन कर गया है। तो शनकादि ने पूछा कि आप कौन है? तो उत्तर दिया कि आप शरीर के विषय में पूछते हो, आत्मा के विषय में पूछते हो, आत्मा के विषय में पूछते हो तो जो आप है वो यहाँ में, हम है वो यहाँ पे। अगर शरीर के विषय में पूछो तो आपका शरीर हो, हमारा जो हमारे जो आपका है, प्रश्न कैसे उठता है? प्रश्न हो कैसे सकता है? प्रश्न तो अनजान पड़े में होता है कि तुम कौन हो, इसमें ऐसा बात कौन सी है? सरकार भी चक्र है। फिर बातें कहते कहते कई श्लोक है, उसमें एक सार बात अंतिम एक चरण बताता हूँ। वे कहते हैं कि मद्रूप उभयम त्यजेत, प्रजा का हे प्रजा सुनो, हंस भगवान प्रजा कहते हैं संकारिकों को, तुम संतान हो हमारे, सुनो मद्रूप उभयम त्यजेत, मन और संसार दोनों एक जाति के हैं, मेरे रूप में स्थित और को दोनों छोड़ दो, ना मन मेरा है ना पता संसार मेरा है। यश ने उत्तर दिया, क्यों तक क्यों फोड़ा, देखो हिच गए फोड़ा दिया, मद्रूप उभयम है उसमें स्थित होकर दोनों छोड़ दो, संसार को और मन को दोनों को छोड़ो, ये एक जाति के ही है, त्याज्य है सब, अब मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा, अरे द्वारा मत करो, ये एक मानने का है। झाड़ू होता है, वो झाड़ू कूड़ा करकट दूर करने के लिए होता है, और कूड़ा करकट है उसी जाति का झाड़ू है, और जिस जाति का झाड़ू है उसी जाति का कूड़ा करकट है, तो कूड़ा करकट को हटाने पर मकान है जैसा रह जाएगा, वो है जैसा रह जाएगा। इस तरह से मन और मन के विषय, इंद्रियां इंद्रियों के विषय, बुद्धि बुद्धि का विषय और अहम का अहंकार, इनको सबको मद्रूप सब जगह है, इस है में स्थित होकर के दोनों का त्याग कर दो, मद्रूप सर उभयम त्यजेत, दोनों का त्याग कर दो, दोनों अपना स्वरूप नहीं है, बने मन उलझ जाए कुछ ही उलझ जाए, अपने क्या मतलब मन से, और क्या मतलब संसार से, ना संसार हमारा ना मन हमारा, संसार हमारा नहीं मन भी हमारा नहीं, और मन की चिंता है तो एक मन की क्यों, कुत्ते के मन की क्यों नहीं उन चिंता, कुत्ते का मन लगा कि नहीं लगा इसकी चिंता नहीं होती, अपने मन की होती है, तो दोष क्या है कि मन को अपना माना, ये दोष है, बुद्धि को अपना माना ये दोष है, हम मन को लगावे बुद्धि को लगावे, ये अपना है ही नहीं, अपना है ही नहीं, दोनों सुदासीन हो जाएगी, अपनी चीज नहीं है, तो इनका त्याग करके उभयम तो दो त्याग चुप हो जाओ, शनय शमय रूप रमेत बुद्धिया धृति गृहितया आत्मसंस्त मन कृत्वा न किंचित विचिन्तयेत, उपराम हो जाओ धीरे धीरे धीरे सबसे उपराम हो जाओ, फिर जो है वो स्वतः उसमें स्थित होकर, वे स्थित होना क्या है मैं स्थिति स्वतः सबकी है, महात्मा से महात्मा दुरात्मा से दुरात्मा है, उसकी भी स्थिति स्वरूप में स्वतः है, तो दूजी है उसको सबको त्याग दे, तो अपना नहीं है, उपेक्षा उदासीनता, उदासीन उदासीनो गुणी योन विचाल लेते, उदासीन की तरह कौन से विचलित न होए, गुण आता रहे जाता रहे, ये विभाग अलग है आने जाने वाला, कोई दरवाजे पर खड़ा रहे तो बग्गी है मोटर है पैदल है घोड़ा गाड़ी है, कई आते जाते रहते हैं, अब क्या मतलब उनसे, अब वे अच्छे अच्छे घोड़ा गाड़ी आगे मोटर आगे राजी हो गया, अरे कोई सवारी नहीं नाराज हो गया, मुफ्त में खो तो नाराज हो, क्यों नाराज राजी हो, ये तो आने जाने वाले आगमा पाई लो अनितिहास उनको सहलो, उदासीन की तरह चुपचाप बैठे देख रहे हो, देखो निरपक होए तमाशा, वर्षा बरसती है वो वर्ष ज्यादा वर्ष की कम वर्ष की बंद हो गई, अब क्या मतलब हुआ इसे, ऐसे संसार में अच्छा हो जाए मंदा हो जाए बढ़िया हो जाए घटिया हो जाए इससे अपने क्या मतलब, मन में हो तो असला हो जाए असली बात आ जाए नकली बात आ जाए बढ़िया आ जाए घटिया आ जाए, ये बढ़िया घटिया सब संसार है, उसमें बढ़िया घटिया नहीं है, कहते हैं संसार से वो बढ़िया है, संसार की सत्ता दे दे तो बढ़िया है, नहीं बढ़िया घटिया क्या है वैसा, क्या बढ़िया क्या घटिया, तो सने ऊपर अभी धीति गृहतया बुद्धिया, धैर्य धारण करने वाली बुद्धि के द्वारा उपराम हो जाए। अपने स्वरूप में स्थित हो गए, शुद्ध अपने स्थिति में स्थित हो जाए, समुद्र का सुख स्वस्थ स्वयं स्थित हो जाए। स्वयं के भी दो अर्थ होते हैं, डॉक्टर मैं स्वी स्वा आत्मिया आत्मान इतिवा। तो स्वयं का अर्थ अपना होता है, अपने स्वयं, और अपना जो हमारा है उसको स्वयं कहते हैं। स्वयं का नाम स्वकीय का है, स्वयं का है। तो स्वयं है वो प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से अपना स्वयं होता है, और अंश किसका है, वो स्वकीय का है, परमात्मा का। तो अपने में नहीं, अपना जो है उसमें स्थित होकर के स्वस्थ स्वयं स्थित होकर उसे सब छोड़ने वाले जो शब्द में परिपूर्ण सतह सिद्ध सत्ता है, उस सत्ता से अलग अपनी सत्ता नहीं है। तो अलग सत्ता न मान के उस सत्ता में स्थित हो और उपेक्षा कर दे, उदासीन उदासीन उदासीन हो गुणे यो न विचार लेते। गुणों से जो विचलित गुणातीत का प्रश्न है वहां कई लेंगे तीन गुणा अतीत हो भवती प्रभु, किस तरह से अतीत होता है और किस तरह से इनका उपेक्षा करके उदासीन हो। तो गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नैंगते, गुणा वर्तन्त इत्येव, बस गुण वर्त रहा है इति करो उपेक्षा करो उसकी। यो वतिष्ठति जो ठीक स्थिर रहता है वो है, नैंगते उसमें कोई चेष्टा नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। तो ये क्रिया नहीं है वो क्या है, स्व में स्थिति और स्वकीय परमात्मा में स्थिति, सम दुख सुख स्वस्थ स्वयं स्थित हो गया बस। अब सुख दुख समान हो गया, स्वयं में सुख दुख थोड़े ही है, स्वयं तो रहता है, सुख दुख आते जाते हैं। आगमा पाई न अनित्या, ये आने जाने वाले हैं, अनित्य है। आ गए तो क्या, न आ गए तो क्या, इसका मतलब है स्वयं तो है जो का जो है। जैसे गंगा जी है वो बह रही है, इसे नीचे बड़ा भारी पत्थर है, पहाड़ है, अब उस पर गंगा जी बह रही है। तो गंगा जी में कभी मिट्टी आ जाती है, कभी कूड़ा करकट आ जाता है, कभी तैरता हुआ मनुष्य आ जाता है, कभी मुर्दा आ जाता है, कभी पानी स्वच्छ हो जाता है, कभी पहाड़ों की मिट्टी आने से मैला हो जाता है। शिला को क्या तात्पर्य, शिला क्या मतलब है, वो बहती है, वह है जो बचो है। बहुत बड़ी बढ़ जाए गंगा जी तो शिला वैसी ही, और बहुत घट जाए गंगा जी तो शिला वैसी ही, बढ़िया से बढ़िया स्वच्छ जल आवे तो शिला वैसी ही, और पर्वतों की मिट्टी सहित बरसात का जल आ जाए तो शिला तो वैसी की वैसी। ऐसे आप जो है रूप से आप है, सत्ता स्वरूप से जो आप है, वो तो है जैसे का जैसे ही है। अवस्था आ गई, बीमार अवस्था आ गई, स्वस्थ अवस्था आ गई, धर्मत्ता आ गई, निर्धनता आ गई, रोग अवस्था आ गई, निरुग्णता आ गई, क्या आ गई, ये आती जाती रहती है। तो स्वस्थ स्वकीय जो परमात्मा है उसमें स्थित हो जाए, स्थित हो जाए नहीं, यह स्थिति तो है, किसकी तरफ से उदासीन हो जाए बस। जो आगमा पाई ना अनित्य, आने जाने वाले अनित्य, तान स्थिति स्वगार्थ, मतलब उसे न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न अच्छा है, न मंदा है, न अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है, ये तो जा रहा है। क्या इसमें सच्चा माने, क्या कच्चा माने, क्या इसमें बढ़िया में क्या घटिया है, एक ही रूप गए सब हो जा रहे हैं। तो भगवान उत्तर देते हैं, मद रूप उभयम त्यजेत, मेरे स्वरूप में स्थित हो, मेरा स्वरूप जो सदा है जो का त्यों है, अनंत ब्रह्मा हो करके शांत हो गए, तो भी तत्व परमात्मा है जो का त्यों परिपूर्ण है, उसमें कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, कब पड़ेगा भी नहीं, पड़ता नहीं है, पड़ सकता ही नहीं है जो का त्यों है, उसमें स्थिति संपूर्ण जीवों की स्वतः सिद्ध है। शरीर को लेकर चाहे सूक्ष्म स्थूल ले लो, सूक्ष्म ले लो, कारण ले लो, आतिवाहिक ले लो, कोई शरीर ले लो, ये शिनादि ये तो अर्धम शरीर है, ये तो विकृत होने वाले हैं। शरीर प्राप्त होते हैं, छूटते हैं, अच्छे होते हैं, मंदे होते हैं, आप न छूटते हो न पकड़ में आते हो, न अच्छे होते हो तो मंदे होते हो, अब है जो के जो हो तो उसमें से तो होगा, इतने उपेक्षा करो। उदासीन वत आसीन गुणे यो ने विचार लिए थे, गुणों के द्वारा जो विचलित नहीं होता किया ही नहीं जा सकता, विचलित स्वरूप से स्वतः है जो कह क्यों है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, ये नहीं सो प्रगट देख ये है सो दिखे ना है, वो सुंदर सदा है जो कह क्यों है, और नहीं है वो नहीं है, परंतु विचित्रता ये है नहीं है वो तो दिखता है सो दिखे है वो दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता? कि आपके पास जो इंद्रियां है, अंतःकरण है, वह इसी जाति का है, जो दिखता है संसार, तो इस जाति के सजाति को देखता है, विजाति को नहीं देख सकता, ये अनित्य है, इंद्रिया भी अनित्य है। हम आंख से देखते हैं, देखते देखते वे के चश्मा लगाओ, खुबे चश्मा क्यों लगावे, क्यों वैसा दिखता नहीं, तो ये तो नाशवान है, प्रत्यक्ष अनुभव है, तो ये तो नाशवान और नाशवान संसार। जैसे कान से शब्द सुन सकते हैं, आंख से सुन नहीं सकते, ऐसे आंख से देखते हैं, कान से देख नहीं सकते, ऐसे इंद्रियां अंतःकरण से संसार का ही अनुभव होता है। संसार का कारण प्रकृति, प्रकृति से अतीत तत्व, इनके द्वारा कैसे देखा जाएगा? वो तो है, जब इसको दूर करोगे तो उसी नित्यता की प्राप्ति है, तो वृत्तियों के द्वारा नहीं होता है। पहले आप वृत्ति करो, जप करो, कीर्तन करो, सब कुछ करो, परंतु वास्तव में आगाड़ी जा रही क्या करना होगा, ऐसे उपराम होना है, सम दुख सुख स्वस्थ फिर समोषास्मकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य नंदा तो संस्तुति मान अपमान तुल्य मित्रादि पक्ष। जब तक मान अपमान का असर पड़ता है, मान अच्छा लगता है, अपमान बुरा लगता है, तब तक अपनी स्थिति जड़ में है, मानी हुई, ये जज में स्थिति है नहीं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, मानता है ये। तत्वेत्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ये गुण गुण वर्तते भाई, ऐसा अनुभव करो तो इसके वर्तने का असर नहीं पड़ेगा। जब तक असर पड़ता है तब तक अपनी स्थिति जड़ में है, असर पड़ता है वो आता जाता, ये सबका अनुभव है। मान का असर पड़ा वो भी ठहरेगा नहीं, अपमान का असर पड़ा वो भी ठहरेगा नहीं। आगमा पायनो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य है, ऐसी बेपरवाह करो, इसे संबंध मत जोड़ो। आपका संबंध नित्य परमात्मा, नित्य निरंतर सब जगह परिपूर्ण है, उसके अंश आप हो, उससे आपका संबंध है, इनसे आपका संबंध नहीं है, ये प्रकृति का कार्य है, तो उसमें स्थित होकर अपने उसको रह जाए। ये बात वह शनकादिकांड से हंस भगवान ने कही, इनका मद्रूप उभयम त्यजे, गुण दिया था, गुण तो चित्त में हो गया, मैं चित्त है गुणों में फंस गया, गुण चित्त में आकर फंस गए, क्या करें, तो दोनों को छोड़ दो। सूत अलूझ गया बहुत ज्यादा, कैसे सुलझावे, अब कच्चा धूप सूत है उलझ गया, तो कैसे चलता है? जैसे एक दिया सराई लगा दो, एक गांठ नहीं रहेगी, सब सुलझ जाएगा। इस तरह से उसमें बस ज्ञान अग्नि दग्ध कर मानो तो मैं पंडितम बुधा। अरे पीछे पढ़ोगे तो समय लगेगा काफी और काम सिद्ध होगा नहीं, क्योंकि उनको हटाने की चेष्टा करोगे तो उनकी सत्ता आ जाएगी, सत्ता दृढ़ हो जाएगी। इस बार में सनेही सनेही ऊपर हमें ऊपर थी वो, न राग न देश न हर्ष न शोक न अच्छा न मंदा न अनुकूल न प्रतिकूल, ये सब आने जाने वाली है चीज है। आगमा पाई लो अनित्य, ये तो आगे जाने वाले हैं, अनित्य है, क्या इसको अच्छा कहें? किम बदे साधु साधु, क्या तो साधु और क्या साधु है? दैत वस्तुओं की क्या वस्तु है, क्या है? इस वास्ते सच्ची बात है उसमें स्थित हो जाओ, जो सबकी स्थिति स्वतः है उसमें। अहंकार विभूढ़ात्मा कर्ता अमिति मन्यते, स्वास्थ्य नैव किंचित करो मिति युक्तो मन्ये तत्वित, मान्यता से मान्यता हटा दो, कंठ के नैव कंठ कम पश्यन श्रीवन स्पर्शन जगन अश्नन गर्शन स्वपय शोषण प्रपन ग्रसन ग्रहण उन्मिशन निमिशन भी तेरा क्रिया है। ये आती रहे जाती रहे होती रहे बढ़ती रहे बनती रहे बिगड़ती रहे, तटस्थ रहो। अनादित्वात् दुर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप कौन्तेय न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थिति मानता है वहां पर मान लो का न अंति न निबद्धते, सब लोगों को एक बार मार दे तो न मारता है न बंधता है। आम है ही नहीं, आम हो तो बंद है। गंगा जी के द्वारा बहुत गायों का ब्राह्मणों का उपकार हुआ, खेती हुई जिससे बहुत लोग पालित हो गए, और बाढ़ आया जोर से गायों बह गई, ब्राह्मण के ब्राह्मण गांव के गांव बह गए, तो गीता जी को पाप और गंगा जी को पाप होने लगेगा? उसके है ही नहीं अहंकृत भाव नहीं कि मैं बहा दूं मैं उपकार कर दूं, लिप्तता है ही नहीं, वो अपनी धुन से बह रहा है, कोई लाभ ले लेता है कोई हानि उठा लेता है कोई कुछ कर लेता है, क्या मतलब उससे? ऐसे समदुख सुख स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित हो जा, मानसा सुख है ना दुख है ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है, तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता है यही द्वंद्व है, द्वंद्व विमुखता सुख दुख से इन द्वंद्वों से रहित होना है। रहित आप हैं, होना नहीं है, क्योंकि द्वंद आते हैं और जाते हैं, आपका अनुभव आप रहते हो या आपको खुद को अनुभव है, तो खुद का अनुभव उसमें स्थित रहो। आगमा पाइना अनित्य, आने जाने वाले अनित्य है, इसमें स्थित हो, अपने मौज में रहो आनंद में, कितनी सुगम कितनी सरल बात है। श्री अनुभव है ये सबका भी, आने जाने वाले हैं, आदर आ गए तो आदर आता, कभी निरादर आ गया, कभी प्रशंसा होगी कभी निंदा होगी, कभी अनुकूल वायु हो गया कभी प्रतिकूल हो गया, तो ये तो बनता बिगड़ता है, आने जाने वाले होते, प्रत्यक्ष अनुभव है। यार आप न बनते हो न बिगड़ते हो न आते हो न जाते हो, है जो जू हो तो स्वस्थ है, स्वामी स्थित रहे, स्वामी स्थिति आपकी है, दूसरी अनुकूलता प्रतिकूलता को तो आप पकड़ते हो, स्वयं को पकड़ना नहीं पड़ता है, वो तो है जो का जो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देख ये है सो दिखे ना, कैसे दिखे इनसे? ये प्रकृति के कार्य को ही देखेंगे, प्रकृति को भी नहीं देख सकते मन बुद्धि चित्रांकार, प्रकृति को भी नहीं देख सकते, घड़े में मिट्टी करके पृथ्वी भरी नहीं जा सकती, घड़ा तो एक देश ही है बेचारा, उसमें सब पृथ्वी कैसे भरी जाएगी? तो प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी अपने में नहीं समा सकता, प्रकृति से आदि तत्व कैसे पकड़ लेगा? ये ज्ञान मार्ग, और नहीं तो ये नहीं बनते मैं आवे तो पुकारो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु अपने प्रभु, तो अपने भगवान ही है, ये शरीर हड्डियां ये भी यही पड़ी रहेगी, लोग बाड़ेंगे गाड़ देंगे जो कुछ कर देंगे, साथ सही है, उसको पुकारो। हो जाए तो अपने त्याग कर दो, और त्याग न कर सको तो पुकारो प्रभु को। जहाँ अपने से काम न बनती आवे वहाँ बलवान को पुकारो। अगर बलवान भगवान के समान कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं कोई हो सकता ही नहीं। उस तत्व के प्रकाश, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। सच्चाई होनी चाहिए भीतर से। नकल करो तो नकल करते दिल लगेगा, नकल करते करते असल बन जाएगी तो काम बन जाएगा। असल होगा तो तत्काल काम बना, तत्काल जिस क्षण असली हो उसी क्षण उसका बन जाएगा। उसमें कोई भगवान को जोर थोड़ा ही पड़ता है, अठाने में आपको कठिनता मालूम देती है। प्रभु के लिए क्या कठिन है? चली करती भरी भरती संग जरी हरती लीला लीला मात्र उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है, उसके लिए क्या असंभव है? तो उसको पुकारो अनन्य भाव से, अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। और क्या? अनन्य चेत अन्य आश्चिंतो माम ये जना पर उपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते उपासना करते हैं उसको अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्ति की रक्षा करना मेरा काम है। दूसरा काम उसको दे दो, दुश्चिंत हो जाओ महाराज, आप जाना आपका काम जाने, मौज हो जाएगी। सीधी सरल बात है। इस वास्ते भगवान को समर्पण कर दो अपने आप को भी। ना ये संसार ना मेरा है ना मेरे लिए है। ये संसार की वस्तु आपके पास है, वो संसार की समग्र संसार के अर्पण कर दो, ये कर्म योग हो गया। और विवेक विचार के द्वारा जड़ता का त्याग कर दिया, ये ज्ञान योग हो गया। और है जो कहती हूँ भगवान के समर्पित हो नाथ के, ये भक्ति योग हो गया। ये योगास्त्रो में आप प्रभुता निर्णाम श्रेयो विजित तेज हो गए। इसमें जो आपको ठीक लगे वही पकड़ लो। तीनों का फल एक ही, सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगी गम्य थे। एक सम्यक होगी और विन्दते फलम। वास्ते सच्चे हृदय से भगवान के अर्पण हो जाओ, उसको पुकारो। तो ये बात कही सनकादिकों को अंश भगवान ने, मद्रूपा उभयम त्यजे, मेरे स्वरूप में स्थित होकर दोनों का त्याग कर दो। नारायण नारायण नारायण।